Dugo se klela da nije smjela da me zavoli i da ostane. Rekla je nije to zub, to mnogo jače zavoli i ne prestaje. Još jedna jesen i stoti pesen za lobanju, moju tvrdoglavu. Bar da umjesto suze Dunav poteče, da mi ne znaju dušmani, ne znaju. Da vrijeme liječi sve, možda si tu i tu.